Book 2 14 14 14 الألوان renkler renkler الثلج أبيض kar beyazdır kar beyazdır الشمس صفراء. Güneş sarıdır. Güneş sarıdır. البرتقالة برتقالية. Portakal turuncudur. Portakal turuncudur. الكرز حمراء. Kiraz kırmızıdır. Kiraz kırmızıdır. السماء زرقاء. Gökyüzü mavidir. Gökyüzü mavidir. العشب أخضر. Çimen yeşildir. Çimen yeşildir. التربة بنية. Toprak kahverengidir. Toprak kahverengidir. السحابة رمادية. Bulut gri'dir. Bulut gri'dir. إطارات العجلات سوداء. Lastikler siyahtır. Lastikler siyahtır. ما لون الثلج؟ أبيض. Kar ne renktir? Beyaz. Kar ne renktir? Beyaz. Ma launu şems? Asfar. Güneş ne renktir? Sarı. Güneş ne renktir? Sarı. Ma launu l-burtukala? Burtukali. Portakal ne renktir? Turuncu. Portakal ne renktir? Turuncu. ما لون الكرز؟ أحمر. كراز ne renktir? Kırmızı. كراز ne renktir? Kırmızı. ما لون السماء؟ أزرق. Gökyüzü ne renktir? Mavi. Gökyüzü ne renktir? Mavi. ما لون العشب؟ أخضر. Çimen ne renktir? Yeşil. Çimen ne renktir? Yeşil. Ma launu turba? Bunniye. Toprak ne renktir? Kahverengi. Toprak ne renktir? Kahverengi. Ma launu sahaba? Ramadi. Bulut ne renktir? Gri. Bulut ne renktir? Gri. Ma launu itaratil ajalat? Aswad. Lastikler ne renktir? Siyah. Lastikler ne renktir? Siyah.